fogy a szívem, belóg magad örökre. Banális, fatális ez a sztori, de tínédzser korban így megy ez, bumi. Nyugi, messze van az ásó, a papa és a nagy harangnak nincs még hangja. Csak táncolni, hím, a szerelem is kész. Tudom, hogy veled nem lesz nehéz. Kéz a kéz, nagyon